میں آنے والے مہمان کا تعارف مجھ سے بات کرتے رہتا ہوں. اشرف حجاج رمضان الزندابی قاری رضا تو تلویزیون المشری سلاس سلامات حافظ القرآن کریم المظفر بکلیت اصول الدین بجامع الازہر شریف الفائز الاولى الفائز الاول في المسابقة العالمية مصر سافر الى السعودية ايران ملائشيا. آنے والے مہمان جو ہے اس کا نام حجاج رمضان الحمدانی ہے جو مصر میں ٹی وی اور ریڈیو کے قاری ہیں اور جامعہ ازہر سے کلی رسول الدین کے فارغ ہیں. اور مصر میں جو انٹرنیشنل مقابلہ ہوا ہے اس میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. سعودیہ ایران ملیشیا ان علاقوں کا سفر کر چکے ہیں. فلان ارجو الشیخ الکبیر والاستاذ الجلیل والمخ الشہیر علی تفضل تلوتر علیہ ما یسر من القرآن الکریم الشیخ حجاج رمضان الحجاج. Yeah.

جزاكم الله خير. Thank you.

بسم الله Yeah.